عربو کیوں پا ہر جبا کی دلیل خیر خبری دا پارا قرآن پا غا استلابانی خبری کردی دا غا وقت کیوں وسم دلیلونا چی با پیشکول دیوی خبری دا کارا کولو دا پارا نو آغا تو قسمو یو قسم آغاو چی دا بنده اقل زرن دا غی شایدی کی گواهی کی مثال پتور باندی روز دا سڑے من کر دے روز ندا تو کوٹا کی ناستے بن کوٹا کی او روز ندا نو دا پدے خبر قائل کولو دا پارا دلیل پکار دے نو دا دلیل داوم دے چتے دلا سونسی اراوی باسی کڑکے لے بوزے او تو گورا باتا دی رانا تو گورا اچ رانا تو گورن دا غزل کی خبر رالا دماغو کی رالا جرا دا رانا خود بجلے ندا دا خوریشیا روز دا دا دلیل دے دا غد پارا دا لیدل دا دی رانا اغل دلیل شو دا قسم دلیلونا نورم پیش کی گی پا نور تلقو باندی اون رون دے مثلا آغا نپی گی چه روز دا امون کردی اوی دا روز ندالا دا لاش پارا ناغت دا پوکول دا پارا پا تسکای رای والا دلا سنو سا غرمو تا کینو اللہ قوان سا خوچی دے کینو دا وجود با گرم شی دے ویر کدا خورشان مار لگی دل لے اوز پا بزان گرور شروع کی بڑی باوتا گری دادا باوتا واچی روز دا دا زرو مدنا دا عقل مدنا چی دا روز دا دا سار دا بودی دی تو کوئی چی اور تا یوزے که سڑے اور غخ ارتاو شو از رویم نا ندی ارتاو شو تا غلط ہوئی اگر دا دید صاحبی طول پر دلیل کی ہوئی او گو رئی دا خرق چی داری پا من دا روان دی طول زغلی دو آر طول زغلی اخبر اگر که دا اگر دا روغ و خود چی پا دیم و قضا خلقیون چی پا من دا روان دی زمازل کی برا شکنه چی دا خبر دیشی ہوئی دا س دلیل نو ما تا دلیل شو خبری ثبوت تو پر دلیل شو دی تر قوانی گن شی دی تو یہ لیکی عقلی دلیل اد ادلت العقلیہ سمانا دا سی خبر کول چی دا اوریدون کی عقلی اومنی دا اوریدون کی زرعی اومنی و پا شرط دا دی چی متعصب نی زدی نی صرف نا تا نی اولار نا تا نا دا نمانم دا سی نی او سن اسی انسانیت پا کیی نا غب ایمنی اب اومنی تو با تودی دی دا لاس نکیو تا اغوی نا دا تودی ندی نو لاس یونس او بو کیو مانده دی با چی رو باسی لاس میو سو ولی تا خوی دا تودی ندی دا دزرو مانده لکی دا تودی ندی بجلی نیو نکی پس دلیل بای قیل کئی نو دا دلیل چه دی دی بو دا او چه تا روزگار دی پا دی دی کولا گوتا کیه دا چه دلی او تا سور کی کنا دی با چی رو باسی روی بو باسی یلی دیو نیو نو تا خونه مانده الادلة العقلية عقل پا خپلا قائل شی یو قسم داده دویم قسم دلیل دی چه غیر توائی دلیل نقلی نقل مانا سو دا چه خبر ویل پازه کی پیش کول دا نقل پارا طریقه باندی رازی نن دا جمعه راز دا سڑه نمانی چه گورو دا بار نخلق را روان دی دا باندو خلق را روان دی الکه چه دا جمعه راز نوان دا باندو دا خلق کل را غلی را چه نستی دی چه پی کرو که چرا پا بلا راز پا دا باندو خلق جمعتون تن رازی دا کلی جمعت تا و دا چرا غلی نو معلومی گی دا چه دا دا جمعه راز دا دا که دی تاو گوری چه دا عقل و مانه لده دو دار اطلال نو عقلیم دی و که دی تایی که چرا غنه تا پروز که الکه توال را غلی دا دا جمعه راز دارن کنه دا دی چوی دا دا جمعه راز دا کنه نو دا آغا دا طرف نا نقلوم را غلو سره عقلیم دی نقلوم شو دی طریقه بانده پختانو که دا امثال چی سری پختانو که نو دا ادلت نقلیه دی نقل نه پلانکیوی دسی ویلو پا خواه مشاران دسی مطال کرده چه خویل خدی ادا نویلو مثال نشته ثانی نشته دا نویلو ثانی نشته سړی ته وایي چې په خوله دې څه ویلی کېږي نو ښه وایه چې نشي ویلی نو بیا نور څه مووایه بیا غلی کښېنه نو هغه به وایي نه دا خبره نه وایږه سڑیا دا متل نه وې د بزرګانو ته چغو خو ال خلی خدی ا د نوې لسانی نشي په خوانه متل روان دي ال ادلۃ النقلیہ نقل دا چانه پیش کیږي چې هغه د دې اوریدونکو یا چاته چې پیش کای د دې په نسبانه معتمد دی معتبر دی هغه ځل یو کني خود ته په اعتبار شته نو ته دا خبره راغله نغلو منی اعتماد پیو کی نقل دائی حجان زمان دی کلی نتلیو گروپ پندیو دی گروپ مشر دی پور سواتی و هیڈ ماشترو نو آغا با توافونو کل و دی توافونو چو بس که سلی باشونو بیا مناسو تلاوات پی کون زمان دی کلی آغا چو توافو پی کون چو توافونو بس ترشو نو بیا با کین از زالا تا کیا بی اولا بیت اللہ تا بے قتل نایر ماشتر تو بھی سڑیا دشی خزیل راغلے حج راغلے تلاوت کوا ابھی سیدن بیانو کو بیانو اخیری چی غتن کن آغا تو بھی چی منگ تا زمنگ ملیانو ویلی دی چی تواف کوا چی سو کولے شی چی تواف نشی کولے نو بیا کینو کعبی معظمی تا گورا تلاوت خود تو دلتا ہم کولے شی بدی خپل کلی کی کولے شی خو کعبہ بیا نشیل دے پرستر کو باندے اپا غیر اللہ رحمتونو وریگی دا رحمتونو بندہ تا کتون کی ترازی نو کعبہ تا گورا وی چاویل دی اگو تو پلان کی رات ویل دی قرآن اٹاپ کر وی چاویل دی بس پتا غیر دماغ ممال لے اسی میزان سترہ کر تلاوات سوریشی ہم اپا کبال کیوں کولے شو بیا ہم کولے شم خو کعبہ بیا دا کبال ننل دے کی اگا بیا ہم دا کسب شروع کو اگا تا دا نقل دلی شو نقل چی فلان کی ویل دی نقلو تا دلیل دی دیتی ویل الادلہ النقلیہ دوشو درم قسم دلیل دا خلقو پا یقین کی کنزای خود دلی قسم کول کنزا کول کل کنزا کی دی وی زبا عربی ما زبا داشم داشم زبا کافری ما خود وی زبا سپای ما کدا کار بکڑی نو دا کنزا کی سپای ما زبا کافری ما وی زبا این دوائی ما اپختونوی زبت تڑی ماریم که دا خبر دسی ابود تا با می سجده کری دا کنزاگانی دی مختلفی طریقی دی کنزاگانو نو چه داش کنزا کی دی نو دا ویون کی پیدبار را شیوری جون کی چرا دا خبر دیش یاد دی کنزاگانو که قسم بل دا خیرو دا دواهم دی چه دا کنزا پا دی بانی کار کری غلای کری نقصانی کری ادا خلق پیشه کی نو دیکھ کنزا ایک دی نو کنزا بانی چوک ادبار کئی ہے بانی چوک ادبار نکی کان نو دے دا کنزا پا دے بانی دا شروع کی خیرے ہو کئی چی دا چا دا کار کرے اللہ دی غر کی دا خیرے ہو کئی دا دے پا دے کدے شل قرآن نکی نو چوک ادبار نکی خوچ وہ طول ناسو چت کے خیرے ہو کئی چی خدای دی غر کی نو خلق و ذرکی خبر راشی چی دی سلی کی دا غلاوے نو دا بزن تا خیرے کولی خلق بے خیرو تا تیارا دا خیرے ہو دا کنزا پا دے بانی کار کئی کل دوا د کنزا په دې باندې کار کوي یره کدا کار چا کړي نو الله دې له اجر ورکی دنیا او اخر باندې نو د دې مطلب دی چې دا کار جده کړي دي د شي معلومه چې دا کړي کته ته قرآن نه کوي دا ما کړي یقین به نه کوي دعا او خیره هم کلا د کنزا په دې باندې کار کوي نو یو قسم دلیلونه کې دلیل حلفی دی قسم کنزا هر رنگ باندې چی خو قسم دی کنزا ته لګي دا دلیلونا دا هر جبی ادا هر قوم پا جبو کشتی دا دلیل او دا یقین پا جور بانی پیش کئی یو قسم دلیل بل دی چه اغا خاص دا آسمانی و کتابونو دی عام عرف کی اغا نی آسی مثال پیدا کی گی فاغشتی نا اغی تمن دلیل وحیوی یعنی دا اللہ رب العالمین ویل دی پیغمبر مسئلہ بیان کی دلیل لووی چه سمر پکار دیا گو لووی بیام چوک نمانی نو دیخ پل خبرو کی ستاسو خوخلا زخو ماموریم ما تر اللہ امر داده چه تای کوا تای ویا تای کوا خلکی منی اک نمانی نو زد مجبوریم زوز بلا کولنش این یوحا الی الا انما الہ واحد هو الہ واحد زما بدغه عقیده ما سره ویلی زدی خلاف کول نه شنو بدغه عقیده باندې بزټینګی وحی دیتا ہوئی امر بن جانب اللہ علی زہر تو چکی کہ مرموں کو پا دے گی خدا پا دے بانے ٹینگی گی استاد خواہ خدا مائی دے دی مثال شتے عیلی نشتے نظیر شتے پولس نوکر حاکم دلان دن دا پاسنی حاکم حکم سڑی تواوری اغوی زی نمانم ذرا غلیم ستا گرفتار رولولا وی زی گرفتاری نور کن نمانم زدا فرمان وی پدی مثل دسخطو کا اغوی نکم پی دسخط نیکم سڑی ویو کا وی نیکم بس زخو مامورم ماتا تا خبر رو رسولا زدن لارم ز معموری ما ماتا عمر شده کل دا شم کی کنا چه خلق پاسی پولسوی خی اوٹا کئی پا دی دا پاس آغا خپل خبر نپری دی وی ماتا عمر دا دی شده زبا دا کم تاسو منع کنا منع وحی الهی بید تمثیل نا ام دا قشن تا حیثیت لری او دا غی معمور اغم دا قشن تا حیثیت لری لکه مامور ده حاکم ده دنیا و هر چیزی که گزه خوبه منم سالور شو کنه عقلیه نقلیه حلفی وحیی ده ده اقسام خیم او تو مثالونه خیم عقلی دلیلونا مطلب می بیان که کنه اذا خلی و هو و نفسه تسلم عقلی دلیل مطلب سه اذا خلی ہوا و نفسه تسلم کرے چ زد و عناد نہیں خارجی دباؤ پی نہیں دڑندو ستر کو تقلیدی نہیں تقلیدی اعما او دتا خبر واندی کی ادے پی سو چکی نو دی منی دی چویش دلیل عقلی دد زوم دغی شہادت اداگی گواہی ورکی دا عقلی دلیل نے قرآن چ دلیلوں نے ذکر کی العقلیہ ناغا دو قسم ذکر کی یو عقلی سازج ادویم عقلی تسلیمی سازج مطلب صحیح دلیل اوئی او بس نتیجہ تا تفریدی چی تو سوائی میں نے اس طاقوا نہیں میں نے اس طاقوا خواد دویم دلیل تسلیمی دا غیر مطلب دائی چی دلیل اویم او بیا دا خصم نتا پوسکم دا مقابل نا تو سوائی دے بارا کی تای منی دسی دا وکنا اغاو منی اعترافو که او دسی دا دیتوی تسلیمی دلیل تسلیمی عقلی یا دلیل اعترافی عقلی خصم مقابل خپل اعترافو که اقرارو او دا غسی دا دیتو اعترافی ویلی کی دویم قسم دی اعتراف خو نکی خو غلیشی عقلی دلیل ویم او تو جواب کی غلے پاتی شی منی ام نہ چل کر سیدا کرنا تھا زان پہ نہ انگارا کی کوئی انکار ام نہ شکولے دا انکار نہ کول دی دلیل دا سشی دے دا تسلیم دے دا منلو دے خو زد نیولے نہ پخلو نو چودا کا سیدا دی دلیل تا قرآن یعنی جو علم اصول قرآن پجب کی دلیل الزامی ویلے کی گی ملزم کول دا خصم مسکت ملزم اقرار نہ کی خو جبا دیو لا بند کرا اس بل نشی ویلے اقرار خو نکی خو ملزم دیکھو سر اکتا کس انکار تا ندیتا یا عقلی محض یو عقلی اعترافی دویم عقلی ملزم درم بیا دیکی لگ تفصیل شتے دا دریو آر قسم دلیلون چو قرآن ذکر کی العقلی یا نو دے کی دو قسم کئی بیا پہ اعتبار دا اقسام بانی دو قسم کئی دا دری والا قسم دو قسم یو ادلہ انفسیہ عقلی انفسی دویم دلیل عقلی الافاقی دبار دنیا نا دا بندہ خپل حالت مخی تکی بندہ تا مخی تکی الانفسی زانتا ہو گورا نکدی امنی اقراریو کی اعقلی اعترافی شو اقرار نہ کئی انکار ان شکول مسکت عقلی مسکت ملزم دے او کتتی تپوسم نہ کہ خود دلیل دیوے دے دے پرے خو عقلی محض عقلی سازی دانفسی مطلب دائی د بندخ پل حال پیدائش انقلابات د جن او حالات دا مخی تکی زانتا او گورا تو پزان بانی نہیں پوا علی وی رضی اللہ تعالی عنہ داغ دا قول چا ترجمانی کرلا اشعار دا علی نے دی اتحسب انک جرم صغیر وفیک ان طول عالم الاکبر یو کتاب دے خرچی کی پدینوں بانی دیوانی علی دیر خکولی خکولی نصیحتوں نے دی پکی دیر خک کتابوں دے خدا علی نے دے گورے رضی اللہ تعالی عنہ دا علی صرف دا کلام ترجمانی چا کرلا اشعار کری دی خیخی خبری دی بکیتا نوی اتحسب انک جرم صغیر وفی کن طول عالم الاکبر تا تزان رکی اخکاری گی تا دیر طول عالم نا چوڑ طول عالم فوتو بارو گورا نو لوی دیو لار لے نگتو کیا کاغذ طور کی گورن دا کمرا خستے نو دغه خاص تزان غنی ته دغه خاص نه تا غلوی چیزی ان طول عالم الاکبرو دا طول عالم تا کرا گیر دی دریابونا تارخه خواگا چینی یخی تو دی هواگانی گنده هواگانی صافی سترا زنگلی گنی زنگلی و رنگی زنگلی نور اسپوگمی انتقال نقل نظر اسپوگمی دا طول حالتون پا سیکنڈونو کی پا زرگونو کرولونو ملونو اوچت نور پا سیکنڈ که دلتا کی رانا را رسی نو تا دیخ پرستر کی تاو گورا پا سیکنڈ که سم رزی چه سم پیخورتون پا سیکنڈ که دارسی پیو سیکنڈ که پیخورتا بو رسی پا مین که بسونو ملونو دی دا طول اشیا نمونه تاکشتی ترخی و بخواگی و بزهری دا اومشتی تریخی که و بزدی تریخی که زهری و زهری و بودی کنن و داشی تیزابیت تی پاقی که چه دا میاده نکا که دا بوجه اگتی و تاو غرزاو نو چه دا نکشی پل مقدار بانی اگا بوتل که و بو پراتی دی تیزاب پراتی تک شی و تک دیتا واچی چه تک واچی دا هر چه اولونی هر چه روان که ازبی که بیا چه گوره و دسمه دیگه نگرده شه نردو کشته تیز شه نیشه دا بو دا دوم را تیزاویت اللہ پا دیکیه چولنه نو دا هر ستا که دن نشته زانده نده لسته وی مزرگان زکه وی سیپاره دل بین که کتابه به ازینیست بار کتابونه پریده دا خپل رستا سیپاره دا سیپاره قدره ولولا دا دین مرخی کتاب نشته من عرف نفسه عرف ربا زانو پی جنا نو الدلیل الانفسی زان تاو گورا انقلاباتو تا دا پا گواه دی پا دی بانی چه بل توکشتی چه دا انقلاب رو گی دا پا دی بانی دلیل دی چه بل توکشتی چه سا دا حالتو نا خبر دی مکمل خبر دی تو دو مرا نی خبر دا زانا لکه غچی دا نا خبر دی دا پا دی دلیل دی چه دا سا توکشتی چه غچا که زوال راولین راوستی شی نو طول صفات دا اللہ دا پا دلیل دی دا پل حالت دیتا منگوائیو دلیل انفسی دویم دا زان نبارو گورا زان نبار بیا دو قسم چیزونه دی یو ابناء الجنس یا ابناء النوع ارس جوتوائی ادویم قسم دا دین املابار ابناء الجنس یا ابناء النوع یعنی مخلوقات انسان ساوالا بندیانو گورا نور تو گورا پلار دی چشو نیکه دی چشو دا حالات مخی تکی طول دا انفسی نی دا نفس نبار دی خود دی نفس و دا غا نفس میر که مناسبت شده مجانست شده زندسه رو گورا مرغو تو گورا بل چطا خود چه دا خپلی نوعی دی نو دا یو قسم دی دویم قسم الافاقی بار دنیا نہ انسان او نہ انسانان بار دنیا گورا دا بار چ قرآن ذکر کی الافاقیہ دا دری قسم دی یو آفاق یعنی دا بار دا بار دلیلون ذکر کئی نو دا زمکی نے شروع کی زمکی تا گورا فراشن او بیا پاغی بانی پیداوار تا گورا رزق لکم اخرج به من الثمرات رزق لکم پیداوار تا گورا پا دی زمک نور اشیاو تا گورا دی تفصیل کی العقلی الافاقی او پاغی کی بیا السفلی یا الارضی رزمکینا دویم چی ذکر کی الجوی الفضائی عقلی دلیل دے دزمکینا پاس دا اسمان نلان دے دا بین ذکر کی ہواگانو تا گورا وریزو تا بارانونو تا گورا یخنے گرمے تا گورا او بیا وارو تا گورا گلو تا گورا گلے چی وری خاور چکل وری الافاقیہ الجویہ فزادہ دوشو درم العلویہ یا السماویہ پاسو گورا اسمان تا گورا دلیلون از اسمان نشروع کی او داغی کی بیا تفصیل کی اغی کی بیا گن قسمون دی دا اسمان نا بیانی العلویہ دا اسمانون ذکر کی بغیر عمد ترونہا بیستنو چٹین کری دی تینی نا بیا جواہر نیرا سیارات ذکر کی نور سپوگمائی نور سطوری سیارات بیا ثوابت ذکر کی زینا السما دنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین نو ثوابت ذکر شروع کی سطوری دا او دا غیر سر دا غیر انقلابات دا درم قسم پا عقلی دلیل کی او پا افاقی کی العقلیہ الانفسیہ یو عقلیہ افاقیہ دوا او افاقی بیا دری قسمہ افاقی سفلی ارضی افاقی جوی فضائی افاقی علوی سماوی ادی ہر یو کی بیا تفصیل ندی نچوشو العقلیہ سلور قسمہ عقلیہ افاقیہ یو قسم انفسیہ افاقیہ دری قسمہ نچلور قسم شو مجموعی پہ اعتبار دا انواع دا افراد باندی او دے کی بیا اعترافیہ امشترے او عقلیہ محض امشترے تفصیل امشترے اجمال امشترے ماخذ دا دے تقسیم او دا دے بیا مثالو نخیم پینزشتم سپارا وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید خیم خلکتا دلیلنا قدرت پل سنریہم خامخا خیم دوتا پل آیاتنا پینزشت میں سپارہ مخول خدا اخیری آیت ہے جو تقریباً در پن دوستم دخیری نمک کی مخ کے نے مسئلہ بیان کرے تھا رٹے زور نے بندت ذکر کری دی نبی عرست ہوئی سنوریہم آیاتنا فی الافاق خیم خلق ہوتا دلیلوں دا وجود خپل دلیلوں دا قدرت خپل دلیلوں دا علم کامل خپل دلیلوں دا خود اختیار خپل فی الافاق پپار طرفون کی وفی انفسهم دو خپلو نفسون کی دنم خپلو نفسون کی تا دنم دلیل نخیم اد نفسون نباغ تاوم خیم سنوریهم او دا چی ذکر کئی دا بار او دا دن دلیلونا ہم دا صورت کی مثال خیم سپارہ چی شروع کی گی سپارے اور انیر الیہی یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثا ولا تضع الا بعلمی ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص إليه يرد علم الساعة مسألة هذا عالم الغيب دي الله نبلتوك دي علم غيب منتهائك يوزاد دي الله دي نبلتوك يدنهم بطولوك إليه يرد يو الله تصبر لشي يو الله تقرزي علم الساعة علم دي مقرر قرأ دي قيامت دائلا یو کلیوی سنسی افرازی که کئی وما تخرج من ثمرات من اکمامها نوزی دمیوونا یعنی گولونو نئی گنگونو نئی من اکمامها او گولونو نئی وما تحملو من انسا نزائی گئی چوک ماد دا سبچے ولا تزاو نئی بارکی او نئی زائی گئی اللہ بی علمی لیکن پر علم دا اللہ کی دی قدرتم دا اللہ نو علمم دا اللہ ما لا ما تحمل من انسا الانفسی زنانا دی زان تو گوری بچے پا گیڑا دی صدینے صدی تو رسو نو تو گوروی بندہ تو گورا بچے پا گیڑا دی بیاتی بچے پیدا کی گی گوری نفل نفستا ستا قسم دی دیتا سوچو کا اپا دی ہر سکی کاردار دی اللہ عالم دی اللہ نو قادر دی اللہ نو مختار دی اللہ نو رازق دی اللہ نو بلچوک دا دا کار دی ولا تضعوا نيزه گول شلی کن فعلم د الله کله بزیگی سنگ وئی کیفیت به سنگی علم محید دل چا تا پتاشتی نشه پتا چوچ موجود شوینه ده دا پتا نشته ده الا به علم لیکن فعلم محید د الله وانی ممدا ذکر ک سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتا یتبین لهم ان الله دنو تو دلیل نخم پخپل نفس کے دن دلیل نخم مثال لو ویتت الاختمات کی لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط مصیبت پریشد خیر نہ غفتن غستر اندی وی را کا نو را کا را کا را کا بس را کرے را کا را دین کلا نو پدی ہن سلی کی او چی پریشانی مصیبت را فیئوس قنوط نو وی دے بالکل ورختا بے لاس بے فلاس پم کر پی ورخطا جی زان تاو گورا دا ورخطایی دا کم زیرالا نو زان تاو گورا دا نومیدی دا کم زیرالا تی آغا چی دا خوشحالی خبر دا نو پرسی گی خوشحالی گی او چتی گی او لگی مستی کئی دا غا تی چی دا خبکان می دا باندی راوست فیهوسن قنوت نوشو تالسا دی غم کی پریشانی کی بیادی بدل شیر حق شیر نو حق سر دی آغا لاسو پی دی واغا جب دا واغا چالا کی دا اوز بالکل ورخطا لاس پا لاس بانی خیز اللہ سنم روچی سوشو های سوشو زان تاو گروہ دین انقلاب تو کرو دا دا چا پزان پیرزوشی وی دا با دا چا پزان پیرزوشی جی تل رواق لی پردے غم زان تتلی تا بانی غمونو چا رواق سو تا پزان روالی غم غم تا خو تیار نی تا خوی غم نا زبی غم وی بی غم وی بی غم وی نو یو زبی غم وی بل تو کوی او کنو خو زبی غم وی غم چا رواق سو اختیار دا اللہ دے الدلیل الانفسی اولی دا نوی نزی کرکو زنانو تاو گورا بیاد خارج نزی کرکو میوو تاو گورا وچا وانا دا اگا گنگ راو باسی کیل دمرا کجور دمرا گنگ راو باسی رو رو رو چی دا پورشی او دا گولی پورشی نو پانی بیرتشی سری سری پانی بیرتشی بیرتشی چی گوری پکیتا پلے دے گل لے بل پکیتا نرے بل گل لے دا گل نہ کجور دا گل نہ کیلا را شروع شی پتشتے مالک تھا چو زما دے دے کیلے دا گل چرا ہوتے دے پا دے کی بدن نہ سل گولو نہیں سل اور سل دانی بکی یا پتا تشتے نیچتے ہوتا اکدا پتا تو لگے اندا پتا تشتے چو دا با طول دانی کی گی نا غوری جی بکیتا دیر پکیتا غوری جی دا سنتا کجوری دی نو دا دا خارج نے ذکر کر الدلیل الخارجی الافاقی میں من ثمرات من اکمامها دبارنا لن رواغستو الافاقی او رزق دا بندہ رواغست دا رزق سر خامشه سړی واسطه ده کنه نو د رزق شی راغسه. دویم نمبر الافاقی راغسه خود بنده ده نو عین راغسه ده صرف نه راغسه تاسو منطق نو نه منطقی نو نه ما یعنی قسم واغن راغسه زنانا ما تحمل من انسا ولا تضعو الا بعلمی خاون سم خواهش منده چه بچه پا گیره شی چه ما تا پتاو لگه چه بچه شتی کنشتی بیاو تا دا پتا نلگی چه سو آقا غر شوه نی خیطا وغو چه تا شوه نی درن شی اسی دا پتا نلگی مورتون پتا نگی تر تلو و مرسو لسو رو پوری زنانتون پتا نلگی چه بچه پا گیره شی و کنشتی خو صرف اندازه دیگی چه مرض نکیگی نمعلومی گیره چه استقرار را غلی دا بچی دا کیدو دروازه بن شوی دا اللہ تا بن شوی دا نو دومر اندازه لگی و تلور میشتی لس که سا وقت کلشی اوز زنانه پوشی چیز ما وجود کی جونده تا شهره حس حرکت کی پذر دولگی نو تا تا پتشتی دای داغا نوعی نزکر که داغا قسم ندن نزکر که اده سرا دین افاقی دو شو کنا او درم بیاد بندخ پل حال زکر که این مستوشتر رفا یقوسن قنوت نومید ام دینو بیاسری ام ابیا وَلَنَذَقْنَا نَعْمَاءَ بَعْدَ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ عَذَابِي وَمَا ظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً بِأَفِي مَرْبَانِي حُكْم حالت بدل کم نو ها ذالی نو دا زما دی زما حق دا انقلاب راغ تروس یوس قنوتو و از یوس قنوت نو ها ذالی اثر کشیر واغستلا زیاتیر واغستلا قیامت نش انکار تو درید دا دلیلون ایجی کر کرده العقلیه دا دیل لک تفصیل اکم عقلی دلیلونو کی او دا ذکر چه قرآن دیر ذکر کردی ادا بنده هر بنده تسلی پا دی بندی رازی دا صورت بقره یوشتم آیت گوره یوشتم آیت که او مسئله ویلی دا او بودو ربکم حق دا اللہ اللہ لو منای نا دی مسئله بندی عقلی دلیلونو وی عدلن لنی وی انفوسی آفاقی آفاقی کی بیا دل والا قسمنا سفلی جوی علوی دل والا ذکر کی انتیجہ میں ذکر کی ناول ہوئی اللہ دی خلقکم چنوی نشتہ اکر نزان تاو گورا دس غٹ پیدا ہوئی دس غنو پیدا کنا پلا غدوڑی کیوالی حالتو تم نیدے معلوم چی زورو کیو ما نظر سنگا ما بربند با ما اخپل گنگی بمی چی پلاس رات لنو آقا بمی پا خلو مندلا دا تین ایر دی خوکستان ایر نستا کول که چولو که کی یا غطا گورا کنا دق حالت جستاو سپرخ پکی نشتی خلاقا کم پیدا کری انو خالق دی اللہ عالم بکل شین دی اللہ دلاس پده اخپا ندلا گولی دخپا پده بانی لاس ندلا گولی دسترگی پده پوز ندلا گولی دو پوزی پده بانی غوگ ندلا گولی خلاقا کم دی خلقکم کی روس تو قرآن تفصیل کرے خود تلن راغ سے پیدا کرے تو او دا اخیر چی پارا کی بیڑی ذکر کی عدلک فی ای صورت ما شاء رکبک یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک پیدا کرے نو تفصیل کو دل تم خلق ذکر کرے خلقکم پیدا کرے نو تفصیل کو خلقا کا فَسَوَّاكَ نُو بَرَابَرِ جُوْقَرَ فَعَدَلَكَ نُو مُتَنَاسِبِ رَوَسْتَي تصویح پر وجود کی پا عزاو لگولو کی التعدیل پر تناسب کی یو لاس میں درد بل لوگود ندی رَوَسْتَي نیو اخپد بل اخپین اگدان در آلی فَعَدَلَكَ سَوَّاكَ نُو در لاس پر اخپن در لگولی دخپے پر در بانے لاس ندی لگولی دخپے پر در لاس لگی دلے از اللہ اس پا دے اخپاوے نو بیا بم سی چل کاو دے دی خورا سو چکا ہے کانا چی پا دے دے اخپا لگے دے اللہ سی چل بمی کاو زان بمی سنگا قابو کاو اور زان بمی سنگا پا پردہ کے کاو اور خوانس کل بمی سنگا کول اور اللہ سلطا لگے دے لے نو دا سی براوان دے لی کپٹر پشانتا آتا ویدی بمی کلو جودا پا آدھا لگ اور آسی بھی جوڑ کرے اے اللہ ستا دا قدرتون نظار شم اے اللہ بے حساب نعمتون دیستا اللہ اللہ لا اسنی سنام علیک انت کما اسنی تعالی نفسی استاد نعمتونو قدردانی وسوکو کی دا چاپ امکان کی دا اللہ خدا ناتوانی و عجزی زمنگا پر واس کی دا چا اللہ استاد نعمتونو دے شکریینا اللہ ناتوانے و عاجزے و اللہ خود چیسے جنو تارا کری دی بس کستا نہیں منو دا بس ام افاغو پا دیکی سترگی ایوہ دیدے کلا گولے بلے دیدے کلا گولے لگے دلے نو بیابا دیتے چلکاو نو کدی طرف تا گولی نو پکر دی آگا طرف تا دی نو کدی طرف تا گولی پکر بلے دی طرف تا دی نو یو طرف تا بلی دل کتو دو نشی دا بیارتنا املی دل دی دا مخین املی دل دی نو کسو چاپا لبو دی نو مخی تا برگاری کسو شا تا بو دی نو بل طرف تا برگاری آدھا لک ادا گوگونا نو خلی پا دی مانی غواغ لگو دا با یو آدھا خبر تا با دی وازا و بیا با دی را طولو خدا پس تا مخت شیوز دی غواغ نبی اخلاق بیا با میرتیو چو خدا دی غواغ نبی دا خلی دی نگوی دا غواغ دی دن ردی کی فا آدھا لک خالقا کن ازان تا گورا ازان تا تفصیل تا بخبلا ہوکا چه سنگ جو کرے فا آدھا لک فی ای صورت ما شاء رکبک کم صورت کی چلنا او سنو پا صورت جو کرے جنی یا لک خستایا نا کارا سوری سوری نوعی شخصیہ خری دینا جوڑ کرے نور انسان وے مخ دخر وے فی ای صورت ما شاء رکبک نو خر وے سر دینا انسان جوڑ کرے وے ویابا دیسے چل گاو کل لابل تو کوئی نمانی قیامت کنا نای پیغی دلیل کری آد دلیل الانفسی اولی ذکر کرے دے اللہ نے ذکر کرے دے تفصیلی قرآن نور زیون کے کرے دے دویم دلیل والذین من قبلکم آفاقی دے خود اخفل جنس ندے والذین من قبلکم ستاسونا روان دی چو دویم دل تلان کرے دے قرآن نور بیا تفصیل کرے دے اللتی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد ستانه مخي پیدا کرو عادیانو تقوروا من أشد منا قوة من سفر طاقتيو عادیانو تقوروا اللہو لم يخلق مثلها في البلاد در شروع اس پر رسول فجر دے لم يخلق مثلها في البلاد الله اذا غوغنين بيداشي الذين من قبلكم والذين من قبلكم اعطوك جتاو غوري بيدا كري دي حكم دي او الله مني بيدا كري واو جستا سنمخ كيو استا سنمخ كي توكو قرآن وي مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم سورة الانعام كيو امخاني كيو مکنا لهم فی الارض زمکا کمی زیکری و قوت طاقت ملور کرو لم نمکن لکم چتا سلم اغنی در کری از صورت سوا کی بیا جاتی ما بلغو می اشار ما آتیناهم دا مخلوق زرم برخی تداغتوان طاقت و پوی سائنس ندی رسیدی لی چا غوت رسیدی لی داستان مخ کی داخل کو دا چا پیدا کرو اللہ پیدا کرو او بودو ربکم دا غرب منے حکم دا غمانے نزبل دے خلقو چی دا حکم دا رب نو منے دمر طاقتورو زانی بچ کرے دے بیا نا فصب علیہم ربک فرعون توقو فرعون ذل اوتاد دا لویلو عبادو خان دا لویلو افسرانو خان ثمود الذین جاب الصخرہ بالواد والذین من قبلکم ثمودیانو چی پرخی بے پنکون اللہ علیہ کورونا پی کتا نجوڑا اغت شو صب عليهم ربك صوت عذاب اعبدوا مثلا نومن لي حكم يواجه الله نمنا صب عليهم ربك صوت عذاب ورولي وفدو باني الله كرونا وچابك دا عذاب ختم قلق نكت داوة چاقوي ختم قلق منكتب السنوي إن ربك لبالمرصاد اعبدوا ربكم رب دي تاتهم قوري وس تاتهم قوري جتا سكاي لبل مرصاد دے پہ انتظار مانی مخلوقتا سکوئی العقلی دویم قسم اول الانفوسی دویم پہ افاقی کی بیا دخپل جنسنا درم قسم دلیل اگر ذکر کرے دا مسئلے لہ اگر بیا دا ذکر کرے دے اللذی جعل لکم الارض فراشا زمکے دلہ وارا کرے دا تلے کرے دے فراشن فرش دے تلے دے گزارے قابل دے دا الافاقی السفلی دلزم کے لان پو دلان دے دیو گورا دا ناستے دے دلان دے دیو گورا دائی لنکڑے دے تفسیر قرآن کئی قرآن ہوئی دا کزم کا زبان دے اوشلوم نو چوک با دی بچ کی د پاسی زمانی کانی وارم نو سوک با دی بچ کی از مکر سرح ملکی از مکر باندی اوشرم او بیا تمور اپا حرکت بانی شروع کی ارا آیتم ستاسو تخیال لیک از مکر در بیا لکم اپا حرکت شروع کی نو سوک با بچ کی بچ کولو آرسو پشتے نشتره زمکا زمادا اللہ وی خالق زمین عبودو ربکم نو زمانو منائی دبل ممانائی چو زمان خلاف ہوئی زمکا ادھے دی زمکی تفصیلوں نے نہیں کری دا تفصیل با تو قرآن کی بیا ہوئی سنگ تفصیل با ہے پا دی زمکا کی اگوہ دی خاورتا پتوتا وندونتا مختلفا الوانو وفی الارض قطع متجاورات زمکا کی زمجی او بل سر لگی دلی وندون دی دی او بل سر لگی دلی پتی دی لکی دی زمکی ادا او خاصیتونو تو گورا پا یوزے کے گورا نو باتنگانو لالدی نو سریدانی کئی ات تروی دی بلزے کے خواکیو تو گورا پا بللی کئی کی بیا مرچکیو لالدی غٹی غٹی دانی کری دی اخوان دی تریخ ندی سنکے بل مرچکیو لالدی واری واری دانی کری دی اخوان دی تریخ دی زمکا یو زمیدار یو اسمان پی یو وبو پی یو ادا زمیدار در طول سر تقاضا یو شانتا دا یو تریو دے بل تریخ دے او بل پیکا وانتے دے اکا پسنگ کے بلو گورے نو بل بخو گلالی مانا او لارا دا شلطانو لال دے خوبانے او لارا دا او بادام او لال دی ونی چی تو پوری خپل خطا نیدی رسیدی لی لابچائی دی نابالیغ دی دا طول شکر یو شانتے دا دے دریو طلور وڑ شکر یو شانتے دا مانے پانا لگا غٹا دا نو شکر یو شانتے دی دو تچا سبق ویلے دی زمکی کو تچا سبق ویلے دی چی غٹی گی نو پا خپل پر شکل غٹی گی اچی دانہ کئی گول کئی نو خپل پر دانہ کئی دیتا ہو گورا دا کار دا اللہ دی الارض فراشان الافاقی او بیا سفلی زمکی کی او دی انقلابونو تا ہو گورا سرورم دلیل و سماع بنا آن کرے دی اسمان دا پاس نرمانی چت عبادی دی تعمیر دا چتیم لنکڑے دے سن چت دے بغیر عمد بیستنو لڑنے محفوظا و جعلنا سما سقفا محفوظا و هم من آیاتی آغافلون محفوظ دے گورا روانی کی نا چونا نگواری نو رنگ نگواری نو سزے پکی تنیم گلے شنا غا مرمت کول نگواری جوڑو نگواری سقفا محفوظا دے تا دی پکر کرلے چرتا ہوئی او بدو ربکم دا اسمان دا مالک و مانا چاچی دا چت درولا دے بیستنو درولا دے دا مالک دیو مانا بی اسمان کی نور تاو گورا سپوگمائی تاو گورا نستور تاو گورا دا غرب و مانا او بدو ربکم حکم و مانا صرف درب ستاسو اگر چا اسمان دا چت کرے دے تاو گورا ترو سب ایپی کر نہیں کرے وس تاو کوے وس چشپشی بیاو تاو گورا دا اللہ دا قدرت کرنامو تاو گورا اور دین دیم چیز دینا کر العقلی الافاقی اور اے بیا ذکر کے العلوی اول نظمکی نا نو بیا اسمان دا غصتے رے دا مین دی پرے خو ولی چی طرفور دی معلوم کرو نو مین تخپل را گیرہ کرا اور بدی تم پی کر کئی نا غد مین دا غوسط چی رے غزو سکڑے رے انزل من السماع ماء فا اخرج بهی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله دي اغذات داي صفتون دي انظر من السماء ماء ورئي در اسمان در طرف باران باران خوب اسمان كي نده باران دل تنزي ما تا تنزي وريگي كلا دا سمشي لدل بومي باران وريگي او چوچت وانه ده توخي جبار اسمان شنده کرا کرا دیتا وارووی دی گیدو واده دی دا دی گیدو واده که خوبا چطا شریکشه پا جنگی کنا نو که شریکشه نو گورا پاس باران نیشتی دی ادل تا وریگی انزل من السماع ایمان السماع ما علاق دا پاس طرف نو بانی باران واری و بو واری بیاد دی و بو ورول و کیفیت قرآن بیان کرده دی طریقه خودلی دا علیمان هم خودلی دی کل شبی واری او که صیب من السماع فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت باران ورم كصيب شبهيز باران ده پاسين وريگي يواز باران فيه ظلمات توري تيري دي وريد ده هر طرفنا رعد پكيتا گلز گلزم ده و برقن پکی تپاقم دے او من اعبدو ربکم دا غرب منا چی در طوری تیری راوستی پرانا کی حکم دا غرب منا اعبدو ربکم چا چی وریزی راوستی حکم دا رب منا چی وریزو نبار انو ورول حکم دا رب منا دا گردارے چی شروع کرے پتا باری تندر انو لگئی حکم یوازی دا غرب منا نبال منا چاچی پڑک پکی تا پیدا کرے دی دا تفصیل نے خود تے لنڈ ذکر کرے دی الافاقی دا کم دیکھی کی دا طول قرب الاسمان لاندی زمین کے پاس کی اور یہ دلتا دا باران دلتا کی دے گرز گرز دے دے کی دے دا پاکم دلتا کی دے دا دین پاس اسمان تا غر تا خطرے کتا و باران وری گی دز دوز با تو موری پرق با مینی توری تیری بی پاس گورا پا غرمو بانی کین ازا لغزلی وای الافاقی پا افاقیو کی بیا الجوی یا الفضائی چوشو پینزه دی کنه اللہ هم خوشحاله که پینزه دی پینزه خلقکم والذین من قبلکم جعل لکم الارض فراشا السماء بناء انزل من السماء ماء دا فاخر جبهی نتیجه دی کرده باران وروم ندیتا و گره از زمکا افیزه دواره تر کرده دواره یوزی شو زوجین برابر شون از با پیداوار رازی مخ که زوج نو یو زمک و باران نو خور و باران نو نو خور و باران پی وارید زوجین شو تلقیح او شو اگه بچه چی تی پیدا کی گی دو بچی او با نطفا دو باران پر شکل بانی دو زمکی خیط تدن نشو اوس با زمک بلار بیگی یعنی بچی با پیدا کی رو باسی با واروی کنن